ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित है, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो भगवान के प्रतिनिधि है। उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। तात्पर्य, प्रत्येक मनुष्य चाहते है कि उसकी मृत्यु ना हो, किंतु वह या नहीं जानते कि मृत्यु से छुटकारा कैसे पाया जाए। मृत्यु से बचने की रामबाण औषधि है भगवान की उन अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करने के लिए आपने को अभ्यस्त करता, जो क्रमबद्ध रूप में श्रीमद् भागवत में कही गई है। अतएव यहाँ पर यह सलाह दी गई है कि कोई भी मनुष्य जो मृत्यु से मुक्ति पाने का अभिलाषी है, उसे शौनक आदि ऋषियों द्वारा संस्तुत जीवन शैली अपनानी चाहिए। यमराज उपस्थित होते हैं उस जगह में जिसमें हरि कथा की चर्चा होती है। तो इसका मतलब क्या है? यमराज यहां उपस्थित है, उपस्थित है। वास्तव में सब मुख्य मुख्य देवताओं इस भौतिक जगत में सर्वत्र उपस्थित है। सभी जगह में चंद्र, सूर्य, वायु, यमराज इत्यादि देवताओं उपस्थित है। सब कुछ देखते रहते हैं, सब कुछ जो हम करते हैं। और भगवान स्वयं सर्वत्र सर्वव्यापी सभी जगह उपस्थित है। फिर भी जहां जहां हरि कथा परिवेशित होते हैं, वहां पर यमराज आदि यमराज इत्यादि देवताओं उपस्थित होते हैं, क्योंकि वे भी भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं या प्राय शुद्ध, और उनकी रुचि भी है, इनमें रुचि है हरि कथा श्रवण करने के लिए। तो हरि कथा हरि से अभिन्न है, हरि कथा हरि ही है, और भगवान हरि कृष्ण सर्व मंगलमय है। भगवान की उपस्थिति में ही कुछ भी अमंगल नहीं हो सकता। तो भगवान सर्वव्यापी है, तो कैसे किसी जगह में अमंगल हो सकता है? यदि भगवान सर्वत्र उपस्थित है और भगवान की उपस्थिति में कुछ अमंगल नहीं हो सकता, तो कैसे किसी जगह में अमंगल हो सकता है? तो भगवान सब जगह उपस्थित है, परंतु इनकी विस्मृति से लोग जो माया मुग्ध है, मायाबद्ध है, उनकी चेतना नहीं है कि हरि उपस्थित है। उनकी चेतना में जैसे भगवान उपस्थित नहीं है, जैसे भगवान तो नहीं है, और ऐसे है विशेषकर आधुनिक युग में, कली युग में, जिसमें लोग की बुद्धि कम है और कम बुद्धि लोग का एक मुख्य लक्षण है कि वे सोचते हम बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान बुद्धिमान ही है। तो ऐसे ही दंभिक लोग बोलते तो कोई भगवान नहीं है, हम कभी भी कोई भगवान को नहीं देखा, तो यही प्रमाण है कि कोई भगवान नहीं है। तो ऐसा है कि योमां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यति सच मे न प्रणश्यति। जो शुद्ध भक्त है सदैव सर्वत्र भगवान को देखते हैं, भगवान स्वयं उपस्थित जैसे 5000 वर्षों के पहले अगर नहीं हो, अगर वे उनकी प्रकट लीला नहीं करते तो फिर भी शुद्ध भक्तों सदैव सर्वत्र भगवान को देखते रहते। और नास्तिक लोग तो कभी भी किसी स्थिति में भगवान को नहीं देखते। भगवान यदि स्वयं इनके ऐसे लोग के सामने आएंगे तो फिर भी नहीं, कोई भगवान नहीं है ऐसे कहते। जैसे श्री कृष्ण की लीला प्राकट्य का समय तो दुर्योधन भी बार बार कृष्ण का दर्शन मिले, परंतु कि ये भगवान है तो ऐसा स्वीकार नहीं किया, और ऐसी बुद्धि से कृष्ण को देखा वो मेरा शत्रु है, युधिष्ठिर के मित्र है, युधिष्ठिर मेरा शत्रु है, तो मेरे शत्रु के मित्र है मेरे शत्रु, ऐसे युधिष्ठिर ऐसे दुर्योधन की बुद्धि है। तो कृष्ण का एक नाम है पांडव दूत, युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा लेके श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए शांति प्रस्ताव लेने के लिए, बोलने के लिए। तो दुर्योधन तो इतने बड़े बुद्धिमान था कि सोचते कि तो वो कृष्ण आते हैं, पंच पांडव के प्राण है कृष्ण, तो यदि हम कृष्ण को बंधन करेंगे या मार देंगे तो पांडव के प्राण तो हार जाएगा, फिर पांडवों की और भी स्फूर्ति नहीं रहेगी हमारे साथ लड़ाई करने के लिए। तो ये ऐसे बहुत बुद्धिमान दुर्योधन इस युक्ति सृष्टि की। तो भगवान कृष्ण आए और दुर्योधन इनके सैनिकों को बताया उसको पकड़ो, तो उस सब गए कृष्ण को पकड़ने के लिए। तो कृष्ण वहां थे, वहां हजार हजार कृष्ण के रूप उपस्थित थे। तो मुझको गिरफ्तार करो संभव नहीं है, तो फिर भी दुर्योधन विश्वास नहीं किया कि यही भगवान है। वो ऐसे सोच के कुछ जादू दे करते, कुछ योग सिद्धि साई बाबा जैसे तो कोई भगवान नहीं है। तो हरि भगवान सर्व मंगलमय है, और इनके बारे में कथा वो भगवान से अभिन्न है। तो इसलिए जहां जहां हरि कथा होती है वहां वहां सर्व मंगलमय वातावरण सृष्ट होते हैं। इस कल युग में सब कुछ अमंगल है, तो इस कल युग में यदि कोई हरि कीर्तन और श्रवण करेंगे तो काली युग के कलुषों से बच जाएंगे। तो विशेषकर श्रवण और कीर्तन ये दोनों उपाय विशेष अनुमोदित है शास्त्र में। श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण असत पचाल चरे कहे प्रेमानंद मनुष्य जन्म सफल करो न भारी। इसका अर्थ है कि श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण सदैव असत असत पचाल पचाल का मतलब गपशप छोड़ दो। कहे प्रेमानंद प्रेमानंद उपदेशक मनुष्य जन्म सफल करो ना भारी भारी मतलब देरी मत हो अभी करो श्रवण कीर्तन और उससे हम अंतक नारंतक यमराज का पकड़ से हम मुक्त होंगे। इसका मतलब क्या है? यदि हम सदैव निरंतर हरि कथा श्रवण करेंगे तो क्या मृत्यु नहीं होगा? होगा, लेकिन भक्तों का मृत्यु अभक्तों का मृत्यु से पृथक है, क्योंकि अभक्तों का मृत्यु का मतलब यमराज के पास जाना। यमदूतों आते हैं अभक्तों को ले जाने के लिए और भक्तों ले जाने के लिए विष्णुदूत आते हैं। ये अजामिल, वो अजामिल का प्रख्यान है, वो वर्णन है। तो कैसे यमदूतों और विष्णुदूतों दोनों एक साथ आए थे अजामिल को ले जाने के लिए, क्योंकि अजामिल बहुत बड़े पापी थे, तो इसलिए यमदूतों को आया है। लेकिन मृत्यु का समय डोर से नारायण डोर से जोर से बोले और वो नारायण शब्द बोलने से उस समस्त पाप जो जीवन में किए थे तो सब साफ हो गया और परम पुण्य हो गया। इसलिए विष्णु दूतों में आए थे और विष्णु दूतों और यम दूतों में कुछ विवाद चर्चा थी और सिद्धांत निकला कि ये अजामिल तो बड़ा पापी थे परंतु अभी नारायण नाम कहने का कारण से परम पवित्र हो गया है। तो कृष्ण नाम कृष्ण कथा परम मंगल है, परम शुद्ध है। तो जो सदैव हरि कथा श्रवण और कीर्तन करते हैं वो व्यक्ति का मृत्यु होते परंतु वो साधारण मृत्यु नहीं है, क्योंकि यमराज के पास नहीं जाते, भगवान विष्णु के पास जाते। श्रील भक्तिस्तान सरस्वत ठाकुर एक बार एक धर्म सभा ऐसे आयोजन में थे और उसमें एक बड़ा हवन हो रहा था और उससे अलग जगह में थोड़ा दूर से इतना मतलब एक ही ग्राउंड में लेकिन अन्य कक्ष में श्रील भक्तिस्तन सरस्वत ठाकुर हरिकथा परिवेशन किए थे एक व्यक्ति का घर में और पास में घर का प्रांगण में हवन कार्य हो रहा था। तो कथा के बीच में वो बहुत बड़ा आवाज आया, वो सब नारीगण चिल्लाया। वो भक्ति सरस्वती ठाकुर पूछा क्या क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और वो सब बोले कि वो इस घर में इस परिवार के एक छोटे शिशु वो हवन का आग में गिर गया था। और भक्ति सरस्वती ठाकुर कोई चिंता नहीं है, जहां जहां हरि कथा हो रहे है वहां वहां कुछ भी अमंगल नहीं हो सकते। और ऐसे ही था, वो बच्चा का कुछ भी क्षति नहीं थी। तो आग में ही गिर गए तो फिर भी पूरा स्वस्थ था। चैतन्य महाप्रभु की एक प्रसिद्ध लीला है। तो चैतन्य महाप्रभु का अभ्यास था, जब गृहस्थ लीला में थे, नवद्वीप धाम में रहते थे, और उनका अभ्यास था इनके सब अंतरंग भक्त लेके पूरा रात को श्रीवास ठाकुर का घर में संकीर्तन किया। तो एक दिन एक रात को चैतन्य महाप्रभु उस समय निमाई पंडित नाम से विख्यात है, तो कीर्तन हो रहा था और अंतःपुर अर्थात उस जगह जिसमें नारियों रहते थे, जेनाना वो उर्दू नाम है, संस्कृत नाम है अंतःपुर। तो उससे श्रीवास ठाकुर ने सुना कुछ ऐसे नारियों चिल्लाते क्या क्या क्या हो रहे हैं, रोते हैं। तो अंदर जाके समाचार मिला कि श्रीवास ठाकुर का शिशु पुत्र तो मर गए हैं। तो वो बहुत बड़ा अमंगल है ना, परंतु श्रीवास ठाकुर का विचार था कि ये सब मूर्ख नारियों तो चिल्लाते और रोते हैं और चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन में वो उपद्रव होगा, वो ही अमंगल होगा। तो सबको चुप चुप चुप, अगर तुम लोग चुपचाप नहीं रहेगा तो मैं अभी अभी मैं गंगा में प्रवेश करके तो आत्महत्या करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु कुछ समय के बाद कीर्तन को रोके श्रीवास को बोला कि कुछ हो गया, कुछ अमंगल हो गया। चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं, और श्रीवास बोले कि हे प्रभु, आप यहां पर है और आपकी उपस्थिति में कुछ अमंगल नहीं हो सकते। यदि कुछ अमंगल है तो वो ही मंगल होते, क्योंकि आप पूरा मंगल की मूर्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु और भी पूछे थे कुछ हुआ, कुछ कुछ हुआ था, क्या हुआ? हा, मेरा एक लड़का तो मार गए। तो महाप्रभु शिवास ठाकुर को बोले कि तो वो लड़का तो लेके आओ, वो मार गया शिशु तो लेके आओ। तो ऐसे वो शिशु का शव लेके आया और चैतन्य महाप्रभु उस शिशु को बोला ऑलरेडी मार गया है, तो उठो देखो तुम्हारा पिता माता। तो वो जीव जो उस शरीर से चला गया तो वापस आए और चैतन्य महाप्रभु को बोला कि कौन है मेरा पिता माता, बहुत बहुत जन्म ली चुका है और हर एक जन्म में मैं एक माता एक पिता मिलता हूं, तो कौन है मेरा माता पिता। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से वो जीव आत्मज्ञान सबको बताया और इससे सब लोग तो समझ गए कि कैसे हम आते जाते हैं। वो जीव बोले कि पूर्व कृत कर्म का फल के अनुसार मैंने इस घर में जन्म लिया था, अभी दुष्ट भाग्य किस्मत का चाप प्रभाव के अनुसार मुझे ईश्वरीय को चढ़ना पड़ेगा, परंतु मेरा परम भाग्य है कि जन्म के पहले मैं आपके कीर्तन सुना था और आपका दर्शन मिला था। और वो फिर चला गया और चैतन्य महाप्रभु बोले कि श्रीवास को कि श्रीवास आपकी भक्ति इतना प्रगाढ़ ही है कि इतना बड़ा दुख के बीच में भी आप केवल मेरा सुख का चिंतन किया था, तो तुम्हारा एक लड़का एक पुत्र चला गया है तो आपसे मैं और नित्यानंद प्रभु आपके दो पुत्र होंगे। तो अमंगल नहीं हो सकते, यही तात्पर्य। जब तक जहां तक हरिकथा परिवेशित होते हैं तब तक वहां पर पूरा मंगल होता है। इसके बारे में बहुत शास्त्र प्रमाण ही है। जयदेव गोस्वामी इनकी गीत गोविंद बहुत प्रसिद्ध कविता का प्रारंभ में कहते हैं कि श्री जयदेव कवे हृद मुदितम उदारम श्रृणु सुखदम शुभदम भवसारम केशव धृत दश विध रूप जय जगदीश हरे। कहते हैं कि इस कविता जो जयदेव से रचित है इसका श्रवण करने से इस भवसार अर्थात इस भौतिक जगत में सुख और शुभ होते हैं इस हरि कथा सुनने से। तो ये दशावतार स्तोत्र में है जो केशव भगवान दश विद प्रसिद्ध अवतार लेते हैं गीत गोविंद का प्रारंभ में और इस प्रकार कि केशव कृष्ण स्वयं भगवान ही है ये विषय स्थापन करके श्री जयदेव गोस्वामी श्री कृष्ण की सबसे रहस्यमयी गुह्य लीला गोपी लीला राधा लीला रास लीला का वर्णन करते हैं गीता गोविंद में। तो हरि कथा पूरा मंगलमय है और इसलिए इस अमंगलमय भौतिक जगत में शुद्ध भक्तों प्रयास करते हैं सबको हरि कथामृत पिलाना। श्रील प्रभुपाद जो यमराज जैसे भगवान की प्रतिनिधि है इस अनुवाद में कि यमराज भगवान की प्रतिनिधि है, यही उल्लेख है। तो श्रील प्रभुपाद भी भगवान के प्रतिनिधि है। यमराज की सेवा और श्रील प्रभुपाद की सेवा अलग है, परंतु दोनों की सेवा का उद्देश्य एक ही है, बद्ध जीवों का कल्याण सृष्टि करना। तो यमराज बद्ध जीवों का कल्याण विचित्र प्रकार से सृष्ट करता है, और सब कुछ जो भगवान करते हैं वो सब का कल्याण के लिए होते हैं। परंतु चूंकि बद्ध जीवों की भावना शुद्ध भक्ति से पूरा विपरीत होती है, इसलिए बद्ध जीवों का कल्याण सृष्ट करने के लिए ऐसा विचित्र उपाय होते हैं। यदि जीवों की इच्छा नहीं है श्री कृष्ण की सेवा करना, तो भगवान यमराज के द्वारा उनको यथार्थ यंत्रणा देते हैं, जिससे वे सचेतन हो सकते कि इस भौतिक संसार में रहना ठीक नहीं है, मुझे हरि कथा सुनने चाहिए, जिससे मैं यमराज का पकड़े से मुक्त होऊंगा। तो श्रील प्रभुपाद इस भौतिक संसार में आए थे भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, और उनका मुख्य प्रयास था हरि कथा और हरि नाम प्रचार करना। हरि कथा और हरि नाम से सबके परम मंगल हो सकते हैं इस कली युग में भी। इस कली युग में कैसे लोग का उद्धार संभव होगा, तो लगभग संभव नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु और इनके शुद्ध भक्तों जिनमें श्रील प्रभुपाद एक मुख्य ही है, इन वे सबों की कृपा से हम कलयुग का प्रभाव से मुक्त हो सकते। तो कैसे? हरि कथा श्रवण और कीर्तन करने से। तो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्रील प्रभुपाद के द्वारा स्थापित था, विशेषकर इस उद्देश्य से कि लोग अवसर मिलेंगे हरि कथा श्रवण और कीर्तन करने के लिए। तो आप सभी भक्त कृपा करके यहां पर आए हैं हरि कथा श्रवण करने के लिए। हरि कथा की महत्व सब लोग तो नहीं जानते, इसलिए श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार हमारे भक्त बहुत श्रम करके घर घर जाते हैं, नागर नागर जाते हैं, देश देश जाते हैं, श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तकें का वितरण करने के लिए, जिससे लोग आम लोग समझ सकते तो कितना महान है हरि कथा। वो ज्ञान जो श्रीमद् भागवत श्रीमद् भगवद गीता में, वो ज्ञान अतुल है। ऐसे ज्ञान तो और किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलते, वेद शास्त्र में भी। वो सभी वेद, वेद चार वेद है, और वेद के साथ मूल वेद के साथ ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, इत्यादि है, परंतु वो सब वैदिक शास्त्र से श्रीमद् भागवत का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि यही सर्ववेद इतिहासानम सारम सारम ही उदाहृतम। इस सब वैदिक शास्त्रों के सार है श्रीमद् भागवत। तो आप सब यहाँ कृपा करके यहाँ आए हैं, आप लोग रुचि लेते हैं श्रीमद् भागवत कथा सुनने में, तो हमारा अनुरोध है कि आप जैसे आते हैं तो आप हर एक बार जब आते हैं तब एक नया व्यक्ति को साथ में लेके आएंगे, जिससे और भी लोग प्रेरणा मिलेंगे हरि कथा सुनने के लिए। कोई भी आपके पिता माता लड़के पड़ोसी मित्र शत्रु, अगर किसी के शत्रु हो, भक्तों के शत्रु नहीं होने चाहिए, अगर हो तो यहां लेके हरि कथा सुनो, ये बात सुनो, ऐसे कहो। तो रामनवमी सामने है और इसलिए कुछ लोग कुछ व्रत लेते हैं, कुछ लोग तो खाली फलाहार लेते हैं और कुछ न कुछ व्रत लेते हैं। तो सबको बताना चाहिए और हमें पहले स्वयं समझना चाहिए कि तो सब व्रत इत्यादि करने से हरि कथा सुनने का महत्व है। हरि कथा सुनने से हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, बार बार जन्म लेना बार बार मृत्यु प्राप्त होना, ये संसार चक्र से मुक्त हो जाते हैं और कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त होते हैं, हम भगवान के पास जाते हैं, हम यमराज से और भी नहीं डरेंगे। तो हरि कथा श्रवण करने का महात्म्य इस श्रीमद् भागवत में स्थान स्थान में उल्लेखित है, जिससे हम बार बार हमारा भाग्य के बारे में समझ सकते हैं और जिससे हमारी दूषित बुद्धि से हम नहीं सोचेंगे कि क्या है श्रीमद् भागवत, वो तो कुछ विशेष नहीं है। तो विशेष है, अति विशेष ही है इस श्रीमद् भागवत, तो कोई साधारण पुस्तक नहीं है। तो जगत में बहुत बहुत बहुत बहुत पुस्तक है, परंतु श्रीमद् भागवत जैसे एक और नहीं है, क्योंकि इसमें शुद्ध हरि कथा ही है जिससे सब लोग का परम कल्याण हो सकता है। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो इस विषय के बारे में तो जरा सा पूछे है अभी। पूछे कैसे अमंगल हो सकते भगवान का धाम है। तो जो लोग भगवान के धाम में अभक्ति करते अपराध करते तो इस प्रकार अमंगल को आमंत्रित करते हैं अपराध से। अपराध से अमंगल होते धाम में भी, वास्तव में भगवान की धाम में अमंगल नहीं होते, परंतु लोग जो भगवान के धाम में पूतना जैसे आते हैं ऐसे लोग का अमंगल होगा। पूतना भी वृंदावन नहीं है, लेकिन वास्तव में तो वृंदावन वास्तव वृंदावन के साथ स्पर्श नहीं था, क्योंकि वास्तव वृंदावन है उस बुद्धि जिसमें शुद्ध कृष्ण सेवा की भावना होती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन। तो यदि हम वृंदावन के बाहर रहेंगे परंतु हम सदैव कृष्ण का स्मरण करते भक्ति भावना से, तो हम सदैव वृंदावन में रहते। और यदि हम व्रज धाम हम टिकट कट के भोपाल से मथुरा फिर वो बस या टैक्सी ले तो मथुरा से वृंदावन जाते और वृंदावन में रहते लेकिन किस लिए, तो एक्चुअली आधुनिक वृंदावन धाम में बहुत बहुत अपराध होते हैं। बहुत से लोग वहां जाते खाली व्यापार करने के लिए, चीटिंग ऐसे, लैंड माफिया भी है और बहुत कुछ होते। मेरे एक गुरु भाई जो 30 साल के अधिक वो अमेरिका के है लेकिन 30 शायद 40 साल से वृंदावन में रहते, तो मुझको बताया कि उनका विचार है कि व्रजवासी बहुत लोग जो हम सोचते वे व्रजवासी, वे व्रजवासी तो नहीं है, नरकवासी ही है। उनका व्यवहार आचरण कार्य से तो पूरा नरकवासी जैसे ही है। तो जो सामान्य चोर करते हैं वो समय वो 420 वाले तो या ऐसे ऐसे लोग भी शर्म शर्म से ऐसा नहीं करते है जो कहते हुए व्रजवासी करते। तो जैसे छोटी छोटी लड़कियों को किडनैप करके बेचते बहुत कुछ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने भी कहा कि वो लोग जो बोलते हैं हम राधा कुंड निवासी वो तो नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा वे सब नारक कुंड निवासी है। तो ऐसे लोग तो भगवान का धाम में वो वातावरण तो पूरा अशुद्ध बनाते और उससे फल मिलते। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि एक माया योग माया की एक प्रकार की अभिव्यक्ति है प्रौढ़ माया बोलते जो धाम के ऊपर है, जिससे लोग सोचते मैं धामवासी हूं मैं धाम में हूं लेकिन वास्तव में तो धाम में नहीं है। उनका कुछ भी युक्ति नहीं है धाम के साथ, धाम से बहुत दूर ही है। तो केवल टिकट कटने से वृंदावन जाना संभव नहीं है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं विषय कभी शुद्ध होबे मन तबे हम हेरेबो श्री वृंदावन। शुद्ध बुद्धि से वास्तविक वृंदावन दर्शन संभव है। यदि हम काम क्रोध इत्यादि लेके वृंदावन जाते हैं तो व्रज दर्शन प्राप्त करना संभव नहीं है। यदि हम अति विनम्र भाव से हमारी दूषित बुद्धि जिसमें काम क्रोध इत्यादि है, लेकिन यदि हम बहुत नम्रता से व्रज धाम जाते हैं और श्री राधा कृष्ण से हम प्रार्थना करते हैं कि मैं अयोग्य हूं आपका धाम में उपस्थित होने, तो मुझको ऐसी कृपा प्रदान कीजिए जिससे मैं योग्य होऊंगा, तो उसी प्रकार भक्ति भावना से यदि हम वृंदावन जाएंगे तो हमारा मन राधा कृष्ण की कृपा से शुद्ध बन जाएगा। लेकिन यदि हम वहां जाते हैं पैसा कमाने के लिए या यात्रियों का शोषण करने के लिए या किसी खराब उद्देश्य से, तो वो तो केवल पाप नहीं होगा, वो बड़ा अपराध भी होगा। और उससे रिएक्शन प्रतिक्रिया होते, तो भगवान का धाम में कुछ भी अमंगल नहीं हो सकते। लेकिन जो अभिनय करते धामवास, उनके लिए भगवान शिक्षा देते हैं अमंगल के रूप में, अमंगल घटना के रूप में। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।